aşık olur bülbüller güle. Senin eşkin beni getirdi dile. Nice aşık olur bülbüller güle. Hasret çektim seni sevdim, gönül verdim ben. Hasret çektim seni sevdim, gönül verdim böyle bir güzele. Eşkimi tezele, şiire gazele, gönül verdim şiire gazele. Böyle bir güzele, eşkimi tezele, şiire gazele, gönül verdim şiire gazele.